tager med dem ud på træk. Men det kan være svært at tage afsted, når dagens små problemer alt for ofte fører med. Jeg hænger i mit tredje møllehjul og sender al min længsel ud mod hver en lille fugl. Syng din sang om frihed, lad den gå fra pol til pol. I tankerne jeg følger dig på vej, og hvis jeg kunne flyve, ja, så fløj jeg bort med dig. Du kommer fra det kolde land mod nord, og er på vej mod varmen der, hvor palmerne de bor. Og længes imod våren, til jeg hører din glade sang. Tag en hilsen med til sydens sol, og syng din sang om frihed, lad den gå fra pol til pol. I tankerne jeg følger dig på vej, og hvis jeg kunne flyve, ja, så fløj jeg bort.